Byla jsem hned jak zmámená. A za číslem 3 jsem šla do LA, kde nechám samotnou. A tak se zda, mám prázdný kapsy, trapný jen za mámou. Tohle jsem já. Yeah.